Nem messze van Szent György napja, hely közel van az öröm napja. Kinyílik a hálótanya, hely mikor kopogtatók rajta. Nyisd ki, babám, az ajtódat, hely, ereszd be a galambodat. Add ide a pici szádat, hely, hadd csókolok rajta százat. S add ide a pici szádat, hely, hadd csókolok rajta százat.